أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. İnşallah okuduğumuz bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz ayetlerle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin içine inşallah gireceğiz. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. O size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, Allah'ın ayetlerinin alay konusu yapıldığını, istihza konusu yapıldığını işittiğinizde, o Allah'ın ayetleriyle zırvaya dalanlar başka bir söze geçmedikçe onlarla bir arada oturmayın. İnnekum izem mitluhum, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye Rabbimiz ayetini indirdi. İnna Allaha camiul munafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Halbuki Allah size daha önce kitapta şöylece indirmiş, şöylece emretmişti. Gördünüz ki bir mecliste Allah'ın ayetleri inkar ediliyor, Allah'ın ayetleri reddediliyor, Allah'ın ayetleri istihza konusu, alay konusu yapılıyor. Allah'ın ayetlerinin küfredildiğini, örtüldüğünü, örtbas edildiğini ve alay konusu yapıldığını işittiğiniz zaman sakın ha sakın onlarla, o kafirlerle, o istihzacılarla birlikte oturmayın. Ta ki onlar Allah'ın ayetleriyle alayı bırakıp da başka sözlere, başka zırvalara dalıncaya kadar. Eğer Allah'ın ayetlerinin inkar ya da alay konusu yapıldığı bir ortamda onlarla birlikte oturursanız bu münafıklıktır, Allah korusun. Çünkü dikkat ederseniz ayetin sonunda Rabbimiz buyuruyor ki innekum izem mithluhum. İnna Allaha camiul munafikine vel kafirine fi cehenneme cemia. Yoksa siz onlar gibi olursunuz. Yani onlarla oturmaya devam ederseniz siz de tıpkı onlar gibi olursunuz. Ve bilesiniz ki Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayıp cem edecektir. Yani Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste o alay edenlere ses çıkarmayarak onlarla birlikte oturan münafıklarla o alay eden kafirleri Allah cehennemde cem edecektir. Arkadaşlar, bu ayetiyle Rabbimiz müminlerle mümin olmayanların saflarını ayırmayı murad ediyor. Safların kesin hatlarla ayrılmasını istiyor Rabbimiz. Aralarındaki bütün bağların koptuğunu ve müminlerin onlardan ayrılmaları gerektiğini anlatıyor. Yani müminlere zalimlerin meclislerinde oturulmaması gerektiğini haber veriyor. Birileri oturmuş bir yerlerde Allah'ın sistemini, Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Allah'ın ayetleriyle istihza ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah'ın ayetlerini eğlencelerine, lehviyatlarına ve lağviyatlarına malzeme ediyorlar. Ya da Allah'ın ayetlerini tevil ediyorlar. Allah'ın ayetlerine Allah'ın yüklemediği anlamları yüklemek suretiyle ayetleri alay konusu yapmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi biçiminde ayetleri öteye beriye sündürmeye ve kendi günahlarına kılıflar bulmaya çalışıyorlar. Okuyorlar ayetleri ama kendi fikirlerine delil arıyorlar, kendi anlayışlarına, kendi inanışlarına yol arıyorlar. Mesela adamlar okuyorlar ayetleri, efendim işte burada tarikat anlatılıyor, burada parti anlatılıyor, burada bilimsel çalışma, burada örgütsel anlatım, işte burada zengin olmak, burada doktor olmak anlatılıyor. Ya da işte burada bizim şeyhimiz, burada bizim kavmimiz, bizim ırkımız, bizim haberimiz, bizim liderimiz anlatılıyor. Burada bunlar anlatılıyor. Yani kısaca bu ayetler beni anlatıyor, bizi anlatıyor ama kesinlikle hak olduğumuzu, kesinlikle yanılmadığımızı anlatıyor diye kendi düzenlerine, kendi cemaatlerine, kendi felsefelerine ayetleri uygulamaya çalışıyorlar. İşte böyle Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğini, alaya alındığını, istisna edildiğini, inkar edildiğini, yalanlandığını gördüğünüz zaman bu zalimlerin meclislerinde asla oturmayın. Böyle bir durumda Müslüman derhal müdahale etmelidir. Ya sözü ayetlerin alayı konusundan başka bir noktaya çekmeli, eğer buna gücü yetmiyorsa da derhal o meclisi terk etmelidir. Bu protestoyu çok açık bir şekilde yapmalıdır. Yani onların meclislerinden kalkıp giderken, efendim çok önemli bir işim çıktı, kusura bakmayın, işte misafirim vardı, kalkmak zorundaydım, tuvalet ihtiyacım var gibi bir mazeret ileri sürerek değil, açıkça ve mertçe, burada Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Burada Allah'ın diniyle istihza ediliyor. Burada Allah'ın ayetleri alaya alınıyor. Burada Allah'ın ayetlerine Allah'ın yüklemediği anlamlar yüklenerek Allah'ın ayetleriyle dalga geçiliyor. Allah'ın gazap ettiği bir cemaatin içinde benim oturmam kesinlikle mümkün değildir diyerek kalkıp gitmek gerekmektedir. İşte bakın Rabbimiz burada bizden bunu istiyor. Eğer bir Müslüman böyle Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste onlarla beraber oturmaya devam edecek olursa, arkadaşlar hezimetin ilk basamağına adımını atmış olacaktır. Eğer Müslümanlar olarak bizler böyle kimselerin meclislerinde oturmaya devam edecek olursak, o zaman zımnen de olsa onların bu alaylarını, bu dalga geçmelerini sükut ederek kabul etmiş olacağımızdan, yahut da bizim onların yanında oturmamız sonucunda zımnen de olsa onlar bu suçlarını bizim de kabul ettiğimiz sonucunu çıkararak kendi suçlarına kılıf bulmaya kalkarlarsa, Allah korusun, o zaman işte Nisa suresindeki bu ifade geçerli olacaktır. İnnekum izen mitluhum. O zaman siz de aynen onlar gibi olursunuz. Ayeti bizim hakkımızda da geçerli olacak. Allah korusun. O zaman bizler kimliksiz, şahsiyetsiz kimseler durumuna düşeceğiz ya da münafıkların durumuna düşeceğiz demektir. Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay edilen meclislerde oturan bazı zavallı kimseler kendilerini güya sabırlı, müsamahakar kimseler olarak kabul ederler. Ya böylece siyaset yaptıklarını, fikir hürriyetinden yana olduklarını iddia ederler. Halbuki Allah diyor ki bakın, eğer onlarla oturmaya devam ederseniz o zaman siz de onlardan olursunuz. Siz de aynen onlar gibi olursunuz. Halbuki Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini müdafaa imanın ta kendisidir. Kişideki imanın sosyal hayatta tezahürünü anlatırken bir hadislerinde Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğunu hepimiz biliyoruz. İmanı en kuvvetli olan mümin gördüğü bir kötülüğü elle düzeltir. İmanı biraz zayıf olan onu dille değiştirmeye çalışır. Ama bazı müminler de vardır ki bunların imanları ancak onları o kötülük mahallinden uzaklaştırabilir. Ama kişi bunu da yapmıyorsa o zaman hardal tanesi kadar onun imandan nasibi kalmamıştır buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse Müslümanın esas vazifesi bulunduğu yer ve makam neresi olursa olsun orada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmektir. Gücünün yettiği her zaman ve zeminde Allah'ın otoritesini gerçekleştirmek zorundadır Müslüman. İşte Müslümandan beklenen budur. Kalkıp gitmek ise gücünün bittiği noktadadır. Bakın bunu bir daha söyleyeyim. Müslüman evvela bulunduğu ortamda mutlaka Allah'ın otoritesini gerçekleştirmek, orada Allah'ın ayetleriyle alay eden insanları susturmak, orada Allah'ın dininin alay konusu edilmesini engellemek ve önlemektir. Kalkıp gitmek ise gücünün yetmediği noktadadır. Mesela diyelim ki evinizde çocuğunuz İslam'la Allah'ın ayetleriyle alay edecek ve siz hemen kalkıp gideceksiniz. Olmaz böyle şey değil mi? Veya hanımınız, akrabalarınız, talebeleriniz, arkadaşlarınız Allah'ın ayetleriyle alay edecek ve siz çaresiz kalkıp gideceksiniz. Olmaz böyle şey. Veya mesela müşteriniz İslam'la alay edecek, siz de sırf ona mal satabilmek için sabırla onu dinlemek zorunda kalacaksınız. Olmaz böyle şey. Mümin gücünün yettiği yerde derhal müdahale edecek ve Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini müdafaa adına elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaktır. Dikkat ederseniz ayeti kerimede iki havuzdan, yani iki dalmadan, iki alaydan bahsediliyor. Bunlardan birincisi Allah'ın ayetleriyle alaya dalma, yani ayetleri lehviyatlarına malzeme yapma, vahyi inkar ve istihza konusu yapmaya dalmadır. Bir diğer havuz, bir diğer dalma da ayetlerle alaya dalma değil de başka boş şeylere, yani lüzumsuz zırvalara dalmadır. Mesela Mercedes almaktan Ford satmaya kadar, işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, Amerika'dan, Etiyopya'dan, Çin'den, Maçin'den, Mançurya'dan bahse dalmadır. İşten, aştan, karıdan, kızdan, devlet kurmadan, devlet yıkmadan bahse dalmadır. Şayet oturduğunuz yerdeki insanlar Allah'ın ayetleriyle alaya dalmayı bırakır da böyle öteki zırvalara dalmışlarsa, bu durumda eğer orada oturmak zorundaysanız oturabilirsiniz diyor Rabbimiz. Bakın En'am'da da bu konuda bir ayet vardı. Bu ayetin sonunda diyor ki Allah, وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sakınan kimselere, müttakilere, onların hesaplarından bir sorumluluk yoktur. O zırvalara dalanların hesaplarından bir sorumluluk yoktur. Fakat bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar, belki müttaki davranırlar buyurularak Müslümanlara bir sorumluluk yüklenmiyordu. Yani müttakilere, müminlere onların yaptıklarından bir sorumluluk, bir vebal yoktur buyuruluyordu En'am'daki ayette. Çünkü bu ayet Mekke'de geliyordu ve Mekke'de Müslümanların Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini alay konusu yapanlara karşı bir müdahale güçleri yoktu. Allah diyor ki böyle bir ortamda oturmayın, çekin gidin ama giderken, onları terk ederken de bir mesaj verin. Yani onların bu işlediği suçlardan ötürü müttakilere bir sorumluluk yoktur. Onlar ayrı bir gruptur, müminler ayrı bir gruptur. Onlar ne günah işlerlerse işlesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, müminler onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaklardır. Ancak müminlere bir hatırlatma, bir uyarma görevi vardır diyordu. Yani takva sahiplerinin görevi Allah'ın ayetleriyle sapıklıklara dalan bu insanların yanlarından kalkmak suretiyle, bu tavırlarıyla onlara bu yaptıklarının batıl olduğunu, bu halleriyle Allah'ın gazabını celbettiklerini hatırlatmak ve öğüt vermek düşmektedir. Müttakilerin kendilerine karşı aldıkları bu tavırları sonucu, yanlarından ayrılıp gitmeleri sonucu onları üzdük diye belki anlayıp bu işten vazgeçerler diyor Rabbimiz. Tabii bu ayetlerin Mekke'de geldiğini ve Müslümanların henüz kendileri gibi Müslüman olmamış babalarını, analarını, arkadaşlarını, hısım akrabalarını terk etmelerinin, onların yanından kalkıp gitmelerinin ne kadar zor bir şey olduğunu düşünmek zorundayız. Düşünün, nereye gidecekti bu Müslümanlar? O ev babasının eviydi. Ve o evin içinde henüz iman etmemiş babası, anası, kavmi, kardeşi Allah'ın ayetleriyle alay ediyordu. Onun için burada sadece onlardan kalkıp gitmeleri isteniyordu. Allah'ın ayetleriyle alay edenlerle henüz savaşma emrinin gelmediği bir dönem için bunu düşünmek zorundayız. Onun içindir ki ayetin bu son bölümünü şöyle anlamaya çalışanlar da olmuştur. O müminler bu tür insanların yanından kalkıp gitsinler. Ama bunu beceremeyip gidecek yerleri olmadığı için onlarla otursalar dahi onların hesaplarından müttakilere bir sorumluluk yoktur şeklinde anlayanlar da olmuştur bu ayeti kerimeyi. Ama Nisa suresindeki bu ayetin geldiği Medine ortamında Müslümanlar güçlüydü. Böyle Müslümanların güçlü oldukları ortamlarda, oturma mahallerinde bu iş yapılıyorsa, Allah'ın ayetleri, Allah'ın dini inkar ediliyor, alay konusu yapılıyorsa ve de Müslümanlar o ortamlarda oturdukları halde duruma müdahale etmiyorlarsa, orada onların bu küfürlerine, bu istihzalarına engel olup Allah'ın otoritesini, Allah'ın egemenliğini gerçekleştiremiyorlarsa, o zaman o oturanların zerre kadar imandan nasiplerinin olmadığını, aynen o inkar eden, alay eden kafirler gibi olduklarını ve onlarla birlikte cehenneme gideceklerini anlatıyor Rabbimiz. Tabii kendi durumumuzu kendimiz bileceğiz. Acaba Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay edilen o ortamda biz güçlü müyüz, zayıf mıyız? Bunu kendimiz bileceğiz. Mesela kendi başımıza yatak odamızda, oturma odamızda Allah'ın ayetlerine küfredilen, Allah'ın diniyle alay edilen bir atmosferle karşı karşıya bulunmuş olabiliriz. Yani bir şeytan vahyi evimizin içinde bizim dinimize her gün küfrediyor olabilir. Eğer anında o televizyonu kapatarak, o kafirleri susturarak tavrımızı ortaya koyamıyorsak ve arkasından da güçsüz olduğumuzu iddia etmeye çalışıyorsak, bilelim ki aynen o kafirlerden olduğumuzu unutmamalıyız. Düşünün ki evinizde, arabanızda dinlediğiniz bir kasette Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın cennetiyle alay ediliyor. Biz cennet istemeyiz deniyor. Seninle cehennem ödül, sensiz cennet zindan. Ya da işte sürgündür filan deniyor. Ve sizler de Allah'ın ayetleriyle yapılan bu istihzaları göz göre göre dinliyorsanız, vallahi onlardan bir farkınız kalmamıştır. Yok mu onu susturacak gücünüz? Tamam, belki Allah'ın ayetleriyle alay edilen ama sizin de bunu engelleme, susturma gücünüzün olmadığı bir ortamda çekip gitmeniz sizi kurtarabilecektir. Lakin evinizin göbeğinde, arabanızın içinde de güçsüz olduğunuzu iddia etmeye kalkarsanız gerçekten buna gülerler. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Okumuş olduğumuz 141. ayeti kerimede bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sizi gözleyenler, Allah'tan size bir zafer gelirse sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlere bir pay çıkarsa da onlara derler ki, size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı derler. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame. Allah kıyamet günü aramızda hükmünü verecektir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlere inananlar aleyhinde asla yol vermeyecektir, asla fırsat vermeyecektir. Evet, onlar, o münafıklar sürekli sizi gözetleyip dururlar. Müslümanların arasında Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen münafıkların bir başka karakteristik özelliklerine dikkat çekiyor Rabbimiz. O alçaklar gözlerini sizin üzerinize dikmişlerdir. Sizin zafer, fetih yahut hezimet zamanlarınızı gözetleyip durmaktadırlar. Sizin devletinizin zeval bulup kafirlerin size üstünlük sağlayacakları günü bekleyip duruyorlar. Kafirlerin size karşı sağlayacakları bir üstünlük onlar için bayram sebebi olacaktır. Böylece sizin dininizi yitirmeniz, dininizden kopmanız onların bekledikleri en güzel bir netice olacaktır. Yani onlar sizin sonunuzun gelmesini bekliyorlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللّٰهِ Eğer Allah'tan size bir fetih, bir zafer gelirse, yani Allah'ın yardımıyla siz Müslümanlar bir güce ulaşırsanız, mesela Hayber'i fethederseniz veya Beni Kureyza Yahudilerine karşı galip gelirseniz veya Mekke'nin fethine muvaffak olmuşsanız, o zaman da derler ki, قَالُوا اَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Biz sizinle beraber değil miyiz? Biz size yardımcı olmuyor muyduk? Biz sizi desteklemiyor muyduk? İzzet ve şeref bizde değil mi? Yani bizler sizinle aynı imanı, aynı teslimiyeti paylaşmıyor muyuz? Aynı safta değil miyiz? Kazandığımız bu savaşın ganimetlerine biz de ortak değil miyiz? Bu zafere, bu savaşın izzet ve şerefine biz de ortak değil miyiz derler. Yani alçaklar ganimete konabilmek için Müslümanlara böyle derler. Ama bakın aynı adamlar وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَص۪يبٌ Eğer nasip kafirlerin olursa, Rabbimiz bir hikmeti gereği müminlere karşı kafirlere bir galibiyet verecek olursa, baktılar ki kafirlerin Müslümanlarla giriştikleri savaştan bir nasipleri mi var? Veya Müslümanlar karşısında kafirler bir güç ve kuvvete mi sahip olmuşlar? Mesela Uhud'da olduğu gibi kafirler Müslümanlara karşı zahiri bir galibiyet mi sergilemişler? Ya da işte Hendek'in ilk dönemlerinde olduğu gibi kafirler geçici bir dönem Müslümanları bir kıskaca mı almışlar? Müslümanlar Medine'de bir sıkıntılı dönem mi yaşıyorlar? Bakın bu sefer de diyorlar ki bu münafıklar, قَالُوا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bakın kafirlere derler ki, biz size Müslümanlara karşı bir üstünlük sağlamadık mı? Biz size karşı Müslümanların safında yer almayarak yardımcı olmadık mı? Yani işinizi kolaylaştırmadık mı? Size ulaştırdığımız bilgiler ve verdiğimiz taktiklerle müminlerden korumadık mı? Sizler dışarıdan Müslümanlara saldırırken bizler de içeriden kaleyi fethetmeye çalışarak sizin galibiyetinize yardımcı olmadık mı? Bizler içeride sizlerin sözcülüğünüzü yaparak, sizlerin ağızlarınızı kullanarak, sizin küfrünüze sahip çıkarak Müslümanları içeriden kafirleştirmeye çalışmadık mı? Evet, biz sizinle beraberiz. Öyleyse bizim ulufelerimizi, bizim ganimetten payımızı vermek zorundasınız diyorlar. Yani bizi yaptıklarımızdan dolayı ödüllendirmek zorundasınız diyorlar. Alçaklar, bakıyorsunuz bir Müslümanlarla beraberler, bir kafirlerle beraberler. Böyle silik şahsiyetli adamlar. Aslında Müslümanların gözünde beş paralık değerleri olmadığı gibi Müslümanlara, kendi halklarına ihanetleri sebebiyle kafirlerin gözünde de beş paralık değerleri yoktur bunların. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah aranızda hükmünü verecektir. Allah aranızdaki hükmünü kıyamet günü verecektir. Allah hiçbir zaman kafirlere ve onların Müslümanlar arasındaki piyonlarına, Müslümanlar aleyhine asla bir yol vermeyecektir, fırsat vermeyecektir. Yani onlara karşı daima Müslümanları galip getirecek, daima Müslümanları kazançlı çıkaracak ve onları hem dünyada hem de ahirette rezil rüsva edecektir. Evet, sürekli şekil değiştiren, bazen o tarafı, bazen bu tarafı tutan, bazen onun safında, bazen bunun safında yer alan, bazen şunu, bazen bunu memnun etmeye çalışan, bazen laik, bazen demokrat, bazen Müslüman görünen böyle silik şahsiyetli münafıkları her zaman toplum içinde görmek ve tanımak mümkündür. Bu silik şahsiyetleri onların doğru dürüst Müslüman olmalarına da engel teşkil etmektedir. Çünkü şahsiyet bozukluğu gerçekten çok kötü bir şeydir. Allah kafirlerin bile şahsiyetlerini rencide edecek tavırlardan bizi men etmektedir. Bakıyoruz, şahsiyetli bir kafir devletinin başkanı Müslümanların bayramını kutluyor. Şahsiyetli bir kafir Müslümanların örtüsüne saygılı davranıyor ama şahsiyetsiz bir münafık buna tahammül edemiyor. Halbuki şahsiyetli bir Müslüman tüm tavırlarını Allah'ın istediği biçimde belirleyen kimsedir. Öyleyse Müslümanlara karşı tavırlarımızı ve de kafirlere karşı tavırlarımızı Allah'ın istediği biçimde belirlemek zorundayız. Gerçek Müslüman, kafirin kafirliğini bilen, kafirin kafirliğini onaylayarak onun yaşadığı küfrün sonunda cehenneme gitmesine göz yumarak ona en büyük kötülüğü yapan insan değildir. Gerçek şahsiyetli Müslüman, kafirin hayatını sorgulayarak onu cennete kazandırma kavgası veren insandır. Yani gerçek Müslüman, kafirden elde edeceği az bir menfaat hatırına onun cehenneme gidişine göz yummayan kimsedir. Gerçek Müslüman karşısındaki kafire der ki, ey zavallı kafir, ey zavallı Yahudi, ey zavallı Hristiyan, bak sen yaşadığın bu hayatınla sonunda cehenneme gidiyorsun. Bu hayat seni ateşe götürüyor. Zaten şu anda dünyada da sen cehennemi yaşıyorsun. Ferdi hayatınızda mutluluk yok, aile hayatınızda huzur yok, toplum hayatınızda, sosyal hayatınızda denge yok. Gelin ey kafirler, gelin ey insanlar Müslüman olun, teslim olun Allah'a. Eğer Allah'ın istediği bir hayata yönelirseniz, bilesiniz ki Allah sizin önceki yaptıklarınızın tümünü silecek, önceki hayatınızı sıfırlayacak, Müslüman olduk, teslim olduk dediğiniz andan itibaren önceki işlediklerinizi Allah değerlendirmeye tabi tutmayacaktır. Yani biz Müslüman olduk dediğiniz andan itibaren analarınızdan doğduğunuz gündeki gibi Allah sizi tertemiz hale getirecektir. Eğer o anda ölürseniz cennete gideceksiniz diyerek şahsiyetli bir Müslüman kafirlere böylece en büyük iyiliği yapmış olacaktır. En büyük hayrını, bereketini kafirlere ulaştırmış olacaktır. Zaten Allah'a Allah'ın istediği şekilde inanmış bir Müslümanın hiç kimseye faydasından başka bir zararı olamaz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, 142. ayeti kerimesinde Rabbimiz yine münafıkların karakteristik özelliklerini gündeme getirerek şöyle buyuruyor. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve hâdi'uhum. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa Allah onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ qalîlâ. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar. Namaza isteksiz kalkarlar ve insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da çok az zikrederler. Evet, münafıklar Allah'a oyun etmek isterler. Münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Allah'a hile yapmak, Allah'ı kandırmak isterler. Kalplerindeki küfürlerini, nifaklarını saklayıp zahiren Müslüman görünüp Allah'ı aldatmak istiyorlar. Halbuki Allah onları aldatmaktadır. Yani onların aldatmalarını Allah kendilerine döndürmektedir. Yani onların hilelerini kendilerine çevirmektedir Allah. Allah kandırılabilir mi? Allah atlatılabilir mi? Olacak şey mi bu? Yani bu kadar ahmak olur mu insan? Elbette ahmak olmasalar Müslüman olurlardı hainler. Allah'la girişilecek bir savaşta Allah'la baş edilebilir mi? Allah'a karşı galip gelinebilir mi? Allah'la savaşan bir kimse iflah eder mi? Öyle zannediyorlar bu alçaklar değil mi? Allah'ı yenebileceklerini, Allah'ı atlatabileceklerini zannediyorlar. Yani şu anda yeryüzünde Müslümanları yok etmeye soyunmuş tüm kafir, müşrik, münafık, Yahudi, Hristiyan, ateist olanlar acaba sadece Müslümanlarla savaştıklarını mı zannediyorlar? Yani karşılarında sadece Müslümanların bulunduğunu mu zannediyorlar? Müslümanları ezip geçeceklerini mi hesap ediyorlar? Yani Müslümanları yalnız, sahipsiz, korumasız mı zannediyorlar? Müslümanlarla savaşanlar bilmiyorlar mı ki karşılarında Müslümanlardan önce Allah'ı bulacaklar? Allah'a karşı nasıl saf tutup savaşabilecekler bu adamlar? Olur mu bu? Hadi diyelim ki kafirler Allah'ı tanımadıkları için böyle bir yanlışın içine düştüler. Peki şu Müslümanların içinde yaşayan, Allah'ı tanımış, Allah'ın sıfatlarını tanımış münafıklara ne oluyor? Veya şu biz de Müslümanız diyen insanlara da ne oluyor ki bu konuda tıpkı kafirler gibi düşünüyorlar, Allah'ın yenilebileceğine ihtimal vererek kafirler karşısında yenilgiyi, aşağılık kompleksini yudumluyorlar. Kafirler karşısında ezilmişliği soluklayan bu Müslümanlara da ne oluyor ki kimin safında yer aldıklarının farkında değiller. Safında yer aldıkları Allah'ın mutlak güç ve kuvvet sahibi olduğunu, yenilmez olduğunu bilmiyorlar mı bu insanlar? Bu nasıl Müslümanlık böyle? Kafirlerden, münafıklardan ne farkı var bu insanların? Yoksa evet Allah güçlüdür ama Amerika kadar güçlü değildir. Allah güçlüdür ama Avrupa kadar güçlü değildir. Çin kadar, Japonya kadar güçlü değildir. Evet Allah zengindir ama filan holding sahipleri kadar zengin değildir mi demek istiyor bu Müslümanlar? Evet Allah bilgilidir ama filan siyasiler kadar, falan proflar kadar bilgili değildir. Onlar kadar hukuku bilemez. Onlar kadar ekonominin yasalarını bilemez. Onlar kadar eğitimin kurallarını bilemez mi demek istiyorlar bu Müslümanlar? Evet Allah azizdir ama falanlar filanlar da azizdir mi demeye çalışıyorsunuz? Allah Rabb'dir. Allah yasa belirleyendir ama falanlar filanlar da rububiyet yetkisine sahiptir. Onlar da egemenlik yetkisine sahiptir. Hayatımıza onlar da karışmalıdır mı demek istiyorsunuz? Allah korusun, o zaman sizler de münafıksınız demektir. Korkun herkesten ve her şeyden. Yani zillet içinde bir hayatın sahibi olun demenin dışında başka bir şey aklıma gelmiyor bu Müslümanlara. Evet, münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Halbuki Allah onların kalplerini, niyetlerini, içlerini, dışlarını bilmektedir. Onlar Allah'ı aldatmak istiyorlar. Halbuki onlar Allah'ı göremiyorlarken Allah onları görmektedir. Halbuki onlar Allah'ı bilmiyorlar ama Allah onları biliyor. Halbuki Allah onların kalplerinde olanları, nefislerinde olanları biliyor. Allah onların hesaplarını, komplolarını, entrikalarını biliyor ama onlar Allah'ın hesabını bilmiyorlar. Halbuki onların gücü yok ama Allah'ın gücü var. Halbuki mülkün sahibi onlar değil ama mülk Allah'ındır. Mülkün sahibi Allah'tır. Buna rağmen bu alçaklar Allah'a oyun oynamak, Allah'ı aldatmak, Allah'ı atlatmak istiyorlar. Yani bu halleriyle nasıl oluyor da bu insanlar Allah'la, Allah'ın mümin kullarıyla böyle bir savaşın içine girebiliyorlar? Nasıl oluyor da Allah'a savaş açabiliyorlar? Maalesef Allah'tan habersiz olan münafıklar, arkadaşlar, büyük bir yanılgı içinde oldukları gibi Müslümanlar da bu konuda yanılgı içine düşmüştürler. Maalesef bugün Müslümanlar Allah vahyiyle değil de kafirlerin vahiyleriyle, şeytanların vahiy kaynaklarıyla beslenip büyüdüklerinden aynen kafirler gibi düşünmekte, onlar gibi inanmaktadırlar. Maalesef Müslümanlar kafirler karşısında ezilmekte, horluğu, hakirliği yaşamaktadırlar. Kafirlerin güçlerini gerçek güç, kuvvetlerini gerçek kuvvet, onların medeniyetlerini gerçek medeniyet, yaşantılarını gerçek yaşantı, hayatlarını gerçek hayat zannediyorlar. Onun içindir ki gözleri kamaşıyor kafirler karşısında, kafirlerin yaşadıkları hayat karşısında. Dinlerinden, Rablerinden habersiz yaşayan zavallı Müslümanlar. Zahmet edip de Rablerini bir tanısalar, Rablerinin kitabına bir kulak verseler, Rablerinin elçisiyle bir tanışsalar, dinleriyle yakından bir ilgi kursalar, gerçek güç neymiş, gerçek kudret neymiş, gerçek yaşantı, gerçek hayat, gerçek medeniyet, gerçek mutluluk neymiş anlayacaklar. Ama gelin görün ki zavallılar Rableri yerine sahte tanrıların peşine düştükleri için, Rablerinin hayat programı yerine tağutların kitaplarına ve yasalarına teslim oldukları için, sahte peygamberlerin peşine düştükleri için bu anlayışa ulaşmaları şu anda daha çok uzak gibi görünüyor. Evet, münafıkların özelliklerini anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. Bakın ayetin devamında buyuruyor ki: وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Onlar, o münafıklar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Onlar namaza ağır davranırlar. Namaza kalktıklarında tembel tembel, istemeye istemeye, erine erine kalkarlar. Namazla sevap beklemediklerinden, azaptan da korkmadıklarından, sanki idam sehpasına gidiyorlarmış gibi namaza kalkarlar. Yani namaza inanmadıklarından, namazla din kurtarma derdine düştüklerinden, namazla çevrelerine karşı durumu idare etmeyi hedeflediklerinden, namaza kalktıkları zaman istemeye istemeye, tembel tembel, isteksiz bir biçimde kalkarlar diyor Rabbimiz. Bakın İmam Malik Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder: şu namaz münafığın namazıdır. Şu namaz münafığın namazıdır. Şu namaz münafığın namazıdır. Oturur, güneşi gözetler. Nihayet güneş, şeytanın iki boynuzu arasında batmak üzere olunca kalkar, dört rekat gagalar ve pek azı müstesna Allah'ı zikretmez. İşte münafığın namazı aynen böyledir diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Namaz, varlığı mümini cennete ulaştıran, yokluğu da mutlak cehennemle sonuçlanan İslam'ın en baş ibadetidir. Namaz, müminin müminliğini ortaya koyan en baş ve en vazgeçilmez sıfatıdır. Namaz, kişinin İslam milletine mensup oluşunun ifadesidir. Namaz, küfürden imana geçişin ilk ameli tatbikatıdır. Onun içindir ki Resulullah Efendimizin Müslüman olan kişiye ilk öğrettiği şey namazdı. Allah'ın Resulü pek çok muteber kaynaklardan öğreniyoruz ki Medine'ye gelenlerin namazı öğreninceye kadar Medine'de kalmalarını emrederdi. Namaz mümini kafirden ayıran en belirgin özelliktir. Bakın Allah'ın Resulü Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadislerinde buyururlar ki bizimle müşrikler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Başka bir hadislerinde de yine Tirmizi'de Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Küfürle iman arasında namazın terki vardır. Yine aynı hadisin devamında şu açıklamayı görüyoruz. Ashab-ı kiram namazdan başka hiçbir amelin terkine küfür gözüyle bakmazdı. Ashab-ı kiram efendilerimiz sadece namazın terkine küfür gözüyle bakarlardı. Onun dışında hiçbir amelin terkine küfür gözüyle bakmazlardı. Namaz müminin kimliğidir. Namaz vasıtasıyla Müslümanlar konuşmadan tanışırlar. Namaz kişinin Müslümanlığının ilanıdır. Namaz Müslümanın Müslümanlığının ipucudur. Mümin kişi kendisini onunla açığa çıkarır. Yani bir insanın mümin mi değil mi olduğunu anlayabilmek için en fazla bir namaz vakti beklemek yeterli olacaktır. Zira o namaz vakti içinde namaz kılarak mümin, müminliğini mutlaka ortaya koyacaktır. Öyleyse namaz dinin dışa yansıyan yönüdür. Onun içindir ki İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanları yakalamak için takip edenlerin ilk hedefleri namazdı. Onlara katılmak isteyenlerin de ilk hedefleri tabi namazdı. Bir de manevi ağırlığından ötürü münafıkları da ortaya çıkaran namazdır. Evet, namaz müminle münafıkları da ayrıştıran bir ibadettir. Namaz, işte ilk dönemler Müslümanın böylece kimliğiydi. Resul-i Ekrem Efendimiz döneminde namazını 5 vakit düzenli olarak kılmayan bir kişi Müslüman sayılmıyordu. Onun içindir ki Müslüman olmadıkları halde bir kısım menfaatleri devşirebilmek ve de Müslümanların elinden kendilerini kurtarmak için çırpınan münafıklar, her gün Müslümanların mescidinde Müslümanlarla beraber olmak, Müslümanlarla beraber görünmek, Müslümanlarla beraber namaz kılmak zorunda kalıyorlardı. Aksi takdirde İslam toplumunun bir üyesi olmaktan çıkmaları söz konusu oluyordu. Onun için münafıklar, kendilerini ele vermemek için istemeye istemeye namaz kılmak zorunda kalıyorlardı. Yani inanmadıkları bir şeyi yapma azabına katlanmak zorunda kalıyorlardı. Bakın ayetin devamında buyurur ki Rabbimiz yuraunen nas, onlar Allah için, Allah rızası için değil de sadece insanlara gösteriş olsun diye, İnsanlar görsünler, insanlar duysunlar diye namaz kılıyorlar. Yani onlar riya için namaz kılarlar. İnsanlar kendilerini gördüğü sürece namaz kılarlar ama insanlardan bir tenhada Allah'la baş başa kaldıkları zaman da namazı terk ederler. Onlar namazlarını gösteriş için kılarlar. Yani onlar muraidirler. Karşılıklı muraileşirler insanlarla. O İnsanlara amellerini, namazlarını gösterir. İnsanlar da ona övgülerini, beğenilerini, alkışlarını, teveccühlerini gösterirler. Evet, münafıklar insanlar duysunlar diye, insanlar görsünler diye, takdir etsinler diye namaz kılarlar. Yaptıklarının tümünü bu dünyada karşılığını görmek için yaparlar. Yani çevrelerinde kendilerini görebilecek kimse varsa namaz kılarlar, yoksa Allah korusun namazı terk ederler. Bakın Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Men semma'a semma'allahu bihi. Kim yaptığını duyurmak isterse, yaptığını başkalarına işittirmek isterse mutlaka Allah onu duyurur. Yani her kim ki yaptığı bir hayrı şöhret kazanmak için, teveccüh elde etmek için halka duyurursa Allah onu rezil ve rüsva eder. Her kim ki insanlar nazarında bir mevki edinmek için işlediği bir hayrı halka gösterir, riyakarlık ederse, kıyamet günü onun tüm sırlarını deşifre etmek suretiyle Allah da onu rezil edecektir. Evet, onların namazları gösterişten ibarettir. Onların amelleri, kullukları gösterişten ibaret. Evleri, eşyaları, yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, soyunmaları, sevmeleri, küsmeleri gösterişten ibaret. Hayatları, ekonomileri, siyasetleri, her şeyleri gösterişten ibarettir. Tüm hayatları, tüm varlıkları rolden ibarettir. Yani adamların tek özellikleri tiyatroculuktur, rolcülüktür. İnanmadıkları şeyleri yapmak zorundadırlar. Yüzleri sürekli farklı boyalı ve maskelidir. İnsanlara şirin görünmeye çalışırlar. Her şeyleriyle toplumun beğenisini kazanmayı hedeflerler. Yani alçaklar toplum için bir hayat yaşarlar. Çevrenize şöyle bir bakarsanız bu tip insanları çok rahat görürsünüz. Ey gösteriş için, riya için, toplum için, çevre için, insanlar için yaşayanlar. Ey Allah'ın rızasını bir kenara bırakıp da insanların beğenisi için bir ömür tüketenler. Ey modaya ters düşmeyeceğim diye, adetleri çiğnemeyeceğim diye, yönetmeliklere aykırı hareket etmeyeceğim diye, insanlara gösteriş yapacağım diye yorulanlar. Allah için bir dakika düşünmüyor musunuz? Yarın kabre girdiğinizde sizi kim yargılayacak? Kabirde sizi hangi toplum sorgulayacak? Mahşer yerinde, mizanın başında kime, hangi topluma, hangi insanlara hesap vereceksiniz? Cehennem ateşinden sizi kim kurtaracak? Cenneti size kim verecek? Ölüm ötesi hayatta sizi kim yargılayacak? Hiç düşünmüyor musunuz? Haydi şu anda yaşadığın hayatta toplum için hareket et. Tüm hareketlerini toplum için, toplumun istediği biçimde ayarla. Toplumun beğendiği biçimde giyin, soyun. Toplumun değer yargıları için her gün 1000 kılık değiştir. Evini toplumun istediği biçimde tefriş et. Dünyadaki tüm insanların alkışını, beğenisini kazan. Tüm dünya, işte insan böyle olmalıdır. İşte kılık kıyafet böyle olmalıdır. İşte ev böyle olmalıdır diye seni alkışlasınlar. Ama bir gün sana Rabbinin takdir buyurduğu ölüm gelip çatınca, yani Rabbinin ecel yasasıyla karşı karşıya geldiğin zaman ne yapacaksın? Uğrunda bir ömür boyu çırpındığın, adeta kendisine kulluk yaptığın bu toplum ne yapabilir sana karşı? Ne yapabilirler bu seni alkışlayanlar sana karşı? İsterse sen ölüp giderken dünyadaki insanların hepsi bir yıldız batıyor diye, bir tanrı gidiyor diye samimi bir şekilde gözyaşı döksünler. Bir tanrımız düşüyor diye isterlerse samimi bir şekilde kahırlarından kendilerini yerden yere vurup saçlarını başlarını yolsunlar. Eyvah! Bir sanat tanrımız gidiyor. Bir sevgili tanrıçamız düşüyor. Bir örneğimiz, bir önderimiz kayboluyor diye isterse insanlar intihar etsinler. İsterse tabutunuzu altından, gümüşten, kefeninizi atlastan, ipekten yapıp sizi parmaklarının ucunda, başlarının üzerinde taşısınlar. İsterlerse mezarınızın başında Mozart'ın en işli senfonilerini icra etsinler. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 1 yıl sizin yasınızı tutsunlar. Peki acaba o anda bu tüm dünyanın tanrı kabul edip önünde eğildiği insan nereye doğru gidiyor dersiniz? O insanların yanına mı yoksa Allah'ın yanına mı gidiyor? Yani onu o insanlar mı yargılayacaklar yoksa Allah mı yargılayacak? Kiminle baş başa kalmaya gidiyor o kişi? Kime hesap vermeye gidiyor? Evet evet ey insan artık onlardan ayrıldın. Artık o toplumla, o uğrunda çırpındığın insanlarla beraber değilsin. Krallığın bitmiş, tanrılığın bitmiş, alkışlar bitmiş, saltanat bitmiş ve Allah katında sineğin kanadı kadar bir değeri olmayan sen artık cehenneme doğru gidiyorsun. Ateşe doğru sevk ediliyorsun. Öyle değil mi bu hayatın sonu? Söyleyin Allah aşkına. Öyleyse bu münafıklar böyle toplum için bir hayat yaşamış olsalar da arkadaşlar bizler inşallah daima Allah adına Allah için bir hayat yaşayacağız. Hayatımızda sürekli Allah'la beraber olduğumuzu, sürekli Allah kontrolünde bulunduğumuzu ve sonunda yargılanmak üzere Allah'ın huzuruna gideceğimizi ve hesabı sonunda sadece ona ödeyeceğimizi unutmadan bir hayat yaşayalım inşallah. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Ve bu münafıklar Allah'ı da çok az zikrederler. Allah'ı çok az gündeme alırlar. Allah için değil de toplum için bir hayat yaşamayı yeğlediklerinden elbette bu münafıkların gündemlerini Allah değil de toplum oluşturacaktır. Toplumun ve şeytan vahiylerinin oluşturdukları suni gündemleri konuşmaktan Allah'ın ayetlerini konuşmaya, Allah'ın yasalarını gündem maddesi yapmaya zaman bulamaz bu alçak münafıklar. İnşallah burada kalıyoruz. Bundan sonraki Nisa suresinin ayetlerini birlikte tanımak üzere tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.